sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy niedziela, 10 dzień lutego. Jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna. Za 2 godziny pierwsi chętni mogą wpisać się do księgi kondolencyjnej, którą wystawiono w kancelarii szefa rządu po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Policjanci i inspektorzy transportu drogowego do końca ferii będą kontrolować autokary wiozące dzieci na wypoczynek. Wczoraj zimową przerwę rozpoczęli uczniowie z ostatnich 5 województw. Za oceanem dziś rozdanie nagród Grammy. Po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego wyłożono księgę kondolencyjną w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Można się do niej wpisać od 11. Wczoraj warszawiacy przychodzili tu, by oddać hołd politykowi oraz przypomnieć jego zasługi dla kraju. On miał temperament wielkiego człowieka, ale i też wyważonego, mądrego, wspaniałego męża stanu. Na pewno te lata wczesnej młodości miały też wpływ na budowanie tego patriotyzmu, którym wykazał się w dojrzałym życiu swojej działalności. Obrońca wielu działaczy niepodległościowych, zwalczających sytuację opresyjną, jaka panowała przez całe dziesięciolecia w Polsce. Wyczuwało się od niego tą szlachetność, tą jego wielkość. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992. W 2009 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł w czwartek w Warszawie. Rozpoczęły się ferie w ostatnich 5 województwach, a razem z nimi kontrole autokarów wiozących dzieci na wypoczynek. Policjanci i inspektorzy ITD sprawdzali wczoraj autobusy w Łódzkiem na autostradach A1 i A2 oraz na drodze S8. Jeżdżą patrole i typują autokary z dziećmi do kontroli, które później tutaj są sprowadzane w bezpieczny sposób i kontrola przebiega już na parkingu, gdzie nie ma zagrożenia przez innych uczestników dróg. Ja po kolei panu będę mówił, co pan będzie robić. Światła, jakie pan ma uruchomić. Na początku, proszę pana, będą światła postojowe, później mijania, później drogowe. Jeżeli ten autobus by nie mógł stąd odjechać, przewoźnik ma obowiązek podstawić zastępczy autobus, żeby uczestnicy mogli się przesiąść do kolejnego autobusu. Wsteczny. Sygnał dźwiękowy. Okay. W województwie łódzkim działa 14 stałych punktów kontroli, w których można sprawdzić stan autokaru. Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca ferii. Świat muzyki czeka w napięciu. W nocy naszego czasu w Los Angeles gala rozdania nagród Grammy dla najwybitniejszych przedstawicieli branży. W tym roku szansę na największą liczbę nagród ma raper Kendrick Lamar, który otrzymał nominacje w 8 kategoriach. Na drugim miejscu jest kanadyjski raper Drake z 7 nominacjami. Na tytuł najlepszego albumu roku ma szansę ścieżka dźwiękowa z filmu Czarna Pantera. Natomiast piosenka Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy w wykonaniu Lady Gaga i Bradleya Coopera ubiega się o nagrodę dla najlepszego singla. Polscy muzycy otrzymali Grammy 9 razy. Rekordzistą jest Krzysztof Penderecki, który dostał 4 złote gramofony. W południe kilka tysięcy wielbicieli zimnych kąpieli wykąpie się w Bałtyku. To będzie finał międzynarodowego zlotu morsów. Uczestnicy pochodzą z różnych zakątków kraju, przyjechali też z zagranicy. Morsowanie stało się bardzo popularne, mówi były wójt Mielna i jeden z inicjatorów zlotu Zbigniew Choiński. Prawdziwe szaleństwo. Wszędzie można spotkać morsów, zupełnie jak w sezonie. Promenada w Mielnie tętni życiem jak w środku lata. Ta impreza przez te kilkanaście, dokładnie 16 lat się w niezwykły sposób rozrosła i obudziła w wielu ludziach w całej Polsce tę żyłkę morsową. Podoba się to ludziom. Zrobił się taki sposób morsowanie na zdrowy styl życia. Udział w dzisiejszej imprezie zapowiedziało ponad 5,5 tysiąca osób. Kąpiel morsów w Bałtyku poprzedzi kolorowa parada uczestników zlotu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej słońce i pogodne niebo, ale w ciągu dnia w kraju może się chmurzyć. Na północy i zachodzie będzie padał deszcz. Najcieplej w Krakowie, tam termometry pokażą dziś 11 stopni. W Gorzowie 8, w Łodzi i Kielcach 7, w Bydgoszczy 6, w Gdańsku i Olsztynie 5. Najchłodniej będzie w Suwałkach, tam dziś 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na coś specjalnego? Huawei P Smart 2019 i Huawei Y6 2018. Idealne dla duetu. Dwa smartfony i abonament w ofercie Duet już za 60 zł za osobę miesięcznie. Po prostu przejdź do Play, bo duety w Play płacą mniej. Teraz oba smartfony Huawei możesz mieć nawet 6 miesięcy przed końcem umowy u obecnego operatora. A swoim kontem wygodnie zarządzasz przez aplikację Play24. Mówię wam, Tomek Kamel. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Mana. Mana. Mana. Dzień dobry, Franku Poranku. No, niestety nie możesz tego pamiętać, bo to wydarzyło się całe 50 lat temu. Czy w tym studiu jest ktoś, kto może to pamiętać? Może? Może? Może tak. Może tak. Ile masz lat? 11. O! 9. I? 7. 50 lat temu. No. A, ja wiem, wam chodziło o mnie. No nie, ja także tego nie pamiętam. Ale powiem wam, że wasi dziadkowie pamiętają to na pewno. 50 lat temu to który to był rok? Czy ktoś tu potrafi dobrze liczyć? Moja Heksia to na pewno pamięta. Kto? Taki? Heksia. Heksia to jest moja kotka. Ona ma 60 lat. 60 lat ma Heksia. To jakaś zaczarowana ta Heksia, a przynajmniej zagadkowa. To wy szybciutko dokonajcie obliczeń. A ja w międzyczasie się z wami oficjalnie przywitam. Dzień dobry, Staśku. Dzień dobry. Cześć, Michale. Dzień dobry. No i jest z nami debiutant, pan Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pan do nas przyjechał? Z Opola. A, ile godzin? W samochodzie? Samolocie? Pociągu? W aucie chyba 4 godziny. Jak na debiutanta jest pan bardzo zestresowany. Zgadza się? No, pół na pół. No, ja myślę, że w ogóle nie. Kochani, czy obliczenie gotowe? Ja jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja na pół, na pół. Na samym początku mówiłam 5 plus 0 albo 5 w zestawieniu z 0 to jest lat ile? 5. 5. 50. 1969 rok. Pierwszy raz właśnie wtedy świat poznał ulicę ze Zamkową. Słynny program edukacyjny dla dzieci. Taki program wzór, w którym udział biorą lalki mapety. A ta piosenka zanucimy? Mana, mana. Mana, mana. I ta piosenka właśnie pochodzi z tego fenomenalnego, emitowanego w 20 wersjach językowych programu. No taki mały jubileusz obchodzą. Taki sobie myślę, że dzisiaj zafundowaliśmy sezamkowy początek zagadkowej niedzieli. A teraz? Co wydarzy się teraz? Zagadka. Tak. No, panowie są, widzę, przytomni. Podpowiedź numer 1. Uwaga, bohater naszej zagadki jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebni, zwłaszcza potrzebny, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Krzesło. Łóżko. Mała. Na przykład takie delfiny także bardzo go potrzebują. Jednak robią to zupełnie inaczej niż my, ludzie. Dzięki tej swojej delfiniej umiejętności przez cały czas potrafią zachowywać czujność. Len. Gdzieś coś dzwoni w naszej głowie, jakaś podpowiedź? Ja nie dosłyszałam. To się skoncentruj. Kiedy pojawia się bohater naszej zagadki, wtedy, i tu uwaga, nietoperze potrafią wisieć do góry nogami, konie potrafią nadal stać, a pawiany siedzieć. Krzesło. Ponieważ w każdej chwili mogą zostać zaatakowane przez swoich naturalnych wrogów, więc znowu muszą być czujne. Według mitologii greckiej Bóg, a zarazem uosobienie bohatera naszej zagadki, to Morfeusz. Postać o wielkiej mądrości. Jego ojcem był Hypnos, zaś braćmi Ikelos i Fantazos. To wam pomogłam, co? Tak. Mhm. Tak. No przynajmniej jesteście spokojni. Tak, pan ptak. Podpowiedzi mamy tylko jeszcze dwie. Dzięki bohaterowi naszej zagadki szybciej rośniemy, zwłaszcza kiedy jesteśmy dziećmi. Chleb. Szybciej też regenerujemy nasze siły. Spanie! Chleb. Ostatnia podpowiedź. Ale kiedy nam go brakuje, wtedy mamy problemy z koncentracją, dobrym samopoczuciem, a jeżeli brakuje nam bohatera naszej zagadki dłużej, to zawsze pojawiają się problemy z naszym zdrowiem. Sen, panie. Choroba! Stasiek stawia na sen. Ja też Michał, sen. Ja też sen. Tomek, a pan Mieczysław Gajda? Z archiwum zagadek. Bywa koszmarny, bywa proroczy. Przychodzi do nas zazwyczaj w nocy. No i numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Się zapomniał? 22 i 7 trójek. Na pewno tak. Ktoś się teraz do nas dodzwoni. Przytul główkę już do poduszki, całą noc w ciepełku grzej nóżki, śni dziś piękny sen. Może ten o małym kociaku, albo ten o dobrym rybaku, śni dziś piękny sen. Bo kiedy śpisz, bo kiedy śnisz, wszystko jest możliwe. A gdy będziesz chciał, to pamiętaj, każdy sen może spełnić się jak każde z marzeń. Przytul główkę już do poduszki, całą noc w ciepełku grzej nóżki, śni dziś piękny sen. Może o dalekich podróżach lub o stu latawcach na wzgórzach, śni dziś piękny sen. Bo kiedy śpisz, bo kiedy śnisz, wszystko jest możliwe. A gdy będziesz chciał, to pamiętaj, każdy sen może spełnić się jak każde z marzeń. Turkówkę już do poduszki, całą noc w ciepełku grzej nóżki, śni dziś piękny sen. Może ten o małym kociaku, albo ten o dobrym rybaku, śni dziś piękny sen. Śpisz, bo kiedy śnisz, wszystko jest możliwe. A gdy będziesz chciał, to pamiętaj, każdy sen może spełnić się jak każde z marzeń. Koszmarny, bywa proroczy. Przychodzi do nas zazwyczaj w nocy. Tyle pan Mieczysław Gajda, a ciekawa jestem bardzo, co na ten temat ma do powiedzenia nasza zagadkowa słuchaczka Ania, siedmioletnia, która dodzwoniła się do nas z Żarowa. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Oj, Aniu, Aniu, mamy chyba problem. Halo, jesteś? Tak. A, chyba mamy problem z połączeniem. Może jest tutaj słychać, ale słuchajcie, ja nie słyszę. A znowu te słuchawki zrobiły nam sikusa w tej chwili. No to w takim razie myślę sobie, że ja wierzę w to, że Ania zna bardzo dobrą odpowiedź. Bo zazwyczaj tak jest, że jak dzieci zagadkowe dzwonią, to odpowiedź znają doskonałą. W takim razie zaocznie. Fanfary poproszę. No i panowie odpowiedzą w imieniu Ani. Odpowiedź na naszą zagadkę brzmi jak? Sen. Sen. Sen. Moi drodzy i kochani, a wy miewacie sny? Tak. Tak, czasami. A co ładnego śniło się wam ostatnio? Mi w hotelu? Proszę? Mi w hotelu? Co wy tak z fotelami, krzesłami dzisiaj? Wszystko takie monotematyczne. No mi się dzisiaj śnił horror. O, to o horrorze lepiej nie opowiadaj. Chamy drodzy koszmary. Panowie, ja wam życzę pięknych snów. No, może jednak przez najbliższą godzinę to nie zasypiajcie. Ale z taką dżachą spaloną. Ale muszę wam powiedzieć o tej piosence, która przed chwilą zabrzmiała. To przepiękna kołysanka. Ja ją uwielbiam. I cieszę się, że od czasu do czasu taka kołysanka może tutaj zabrzmieć. Zaśpiewała ją Joasia Chacińska. Śnij piękny sen kołysanki Pozytywka. To jeszcze garść ciekawostek dotyczących snu. Dobrze? W 2008 roku naukowcy odkryli, że kaszaloty śpią bez ruchu, zwisając w pozycji pionowej z nosami skierowanymi do powierzchni wody. Ciekawe to? Tak. No, bardzo. No. Szczeniaki i wiewiórki, kiedy zasypiają, co robią takiego? Zwijają się w kłębek czasem. No. I wtykają nos, jeśli tylko mają taką możliwość, w futerko swojego towarzysza. Wtedy jest im ciepło. W wodzie można obserwować wydry morskie w nietypowej dla innych ssaków pozycji, czyli brzuchem do góry. Podczas snu wydry morskie trzymają się za łapy. Wiecie dlaczego? Dlaczego? No jak myślicie, dlaczego one naprawdę się trzymają za łapki? Żeby nie zniósł ich morski wiatr? Prąd! Tak? No. Ja nie chciałem powiedzieć prąd, tylko byłem blisko, bo chyba tornado chciałem powiedzieć. To nie byłeś blisko. No, myślę, że takie wspaniałe opowieści bogate są także nasze. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A jeśli poczytajki czy Tadełka, słuchajcie, to zobaczcie, co ja tutaj dzisiaj przyniosłam. Ja mam taką książkę. Które zniknęły. To jest niesamowita książka. Ej, to zwierzęta, które zniknęły, to były dinozaury. Tak, brawo, to były także dinozaury, ale tych zwierząt było dużo, dużo więcej. I wyobraźcie sobie, że ta książka, to co zawiera w środku, to zaraz się okaże, ale zobaczcie na jej okładkę. To jest ptak Dodo. Ja nie widzę. To jest ptak Dodo. Ptak Dodo. To jest pawian. To jest ptak Dodo, ale zobaczcie, jak wykonane to jest. Zobaczcie, jak to jest piękne. Z jaką dbałością tak zaopiekowane, tak jakby mozaiki. To jest książka wielkoformatowa. I kiedy otwieramy tę książkę, zobaczcie, to mamy mnóstwo wspaniałych, wysmakowanych obrazków i bardzo ja nic z tego nie widziałem. Informacje. Ja też dalej. Debiutant jest tak zestresowany, że o. To teraz uwaga, uwaga. Atlas zwierząt, jakiego jeszcze nie było. Dlaczego wyginęła syrena morska? I Dodo, czym jest paleontologia? Które muzea historii naturalnej mają najciekawsze zbiory? Na te i wiele innych pytań odpowiada nowa książka Nikoli Kucharskiej. Ilustrowany przewodnik po historii życia na Ziemi z rozmachem odmalowujący świat wymarłych istot. Teraz uwaga, uwaga. Jak otworzymy sobie na samym początku, to dowiemy się, że na tym świecie żyły czadkobatrachy. Czy ktoś z was domyśla się? Nie. Nie. Czadkobatrachy to dziwna nazwa, prawda? No. Ale wiąże się z faktem, że jego skamieniałości odnaleziono w Czadkowicach pod Krakowem. Pod Krakowem? Tak. To żyjące we wczesnym triasie lądowe stworzenia. Były one naprawdę maleńkie. Mierzyły jakieś 4-5 centymetrów. Choć naukowcy mówią o nich jako o najstarszej na świecie żabie. Uważa się, że płaz ten wcale nie potrafił skakać. Ale rzeczywiście, zobaczcie, płazy te wyglądały jak żaby. Widzicie? Takie maleńkie żabki, które wyginęły, a dzięki tej książce możemy sobie o nich przeczytać. Ale wszystkie czy 1% został? No nie, właśnie nie. Zupełnie wyginęły. Wiecie, że każdego dnia jakieś gatunki zwierząt i roślin odchodzą z tej planety? Warto mieć tą świadomość i warto pomyśleć, co można zrobić, aby tę planetę żywić. I o... i obudzić. Ochronić. Obudzić to trzeba was dzisiaj. Kochani, następną stronę otwieramy. Parada gigantów. Proszę bardzo, Tomku, mówiłeś coś o dinozaurach. Tak. I teraz wyobraźcie sobie, że na tym świecie żyły na przykład takie brachiozaury. Jakaś bajka tutaj jest. 27 metrów długości osiągały. 27 metrów. Ile wasz tata osiągnął? Może wysokości, że tak powiem. Jego wysokość? 80. No właśnie, niecałe 2 metry. A tu 27. No, a mój 1,85 m. Jeszcze możemy przeczytać na przykład o bazylozaurze, 25 metrów długości. Idźmy dalej. No, mnóstwo innych stworów jeszcze. Mamy wodne stwory, mamy wilkowora tasmańskiego, niezwykle ciekawego. Czy was to też tak pasjonuje? Trochę, no. Wymarłe ptaki mamy, też bardzo ciekawy temat. O, to jest ciekawe. Zwierzęta, które teraz znikają. Mak złoty na przykład. Mak. Aligator chiński. Pangolin chiński. Tygrys sumatrzański. Morświn kalifornijski. Ara modra. Goryl wschodni. Żółwik szanghajski. Teraz tak, to do was należy przyszłość tej planety. I to od was zależy, czy te wyjątkowe zwierzęta przetrwają, czy nie. Czy to prawda, czy nie? Tak. Tak. A dlaczego? A dlaczego to prawda? Choć po części. Bo my możemy to ochronić. Bo my możemy sprawić, żeby te gatunki nadal żyły. A w jaki sposób? Macie jakiś pomysł? Na przykład... Dawać jedzenie. Na przykład do tych... jak to się mówi? Do... To jeszcze macie czas, żeby nad tym się zastanowić, ale ja was bardzo proszę. No, może jedzenie śmiecić? Jedzenie o, podawać. Właśnie, Michale, brawo. Dlatego, żeby ochronić niektóre gatunki roślin. Żeby starać się... Zastanówcie się, macie jeszcze... wszystko, co się coś kiedyś no tak, zanieczyszczało. Żeby oczyszczać. I o tym oczyszczaniu także będziemy dzisiaj rozmawiali, ale macie dużo czasu, żeby zastanowić się, pomyśleć, jak można pomóc tej naszej kuleczce niebieskiej, bo ona jest niebieska gdzieś tam do góry, z góry, z przestworzy. Kuleczka? Kuleczka niebieska, ta nasza ziemia. Jeszcze tylko zapytam was o jedno w kontekście tej książki. Syrena morska to jest postać z baśni, czy ona naprawdę kiedyś mogła? Naprawdę. Według mnie to było coś podobnego do konika morskiego. Zwana dawniej krową morską, została odkryta w 1741 roku. W tamtym czasie można było ją zobaczyć już tylko na Morzu Beringa. Syreny żywiły się roślinnością morską, przede wszystkim glonami, a porozumiewały się ze sobą za pomocą charakterystycznych westchnień i parsknięć. I tych westchnień i parsknięć już nie usłyszymy nigdy. Szkoda, prawda? Tak. Myślę, że wielka szkoda. Słuchajcie, ja mam tu jeszcze przepiękne książki, mogę je tylko zaanonsować. To znaczy, że powiedzieć tyle, że za tydzień będzie ja więcej. Ja lubię kosmos! Jej, ja się znam trochę na kosmosie i mam aż dwie książki. Ja mam aż dwie książki o kosmosie. To może ta będzie trzecią, która trafi do twojej kolekcji. Ja chyba mam tą samą. Planetarium. Niech pani mi pokaże ją jeszcze raz. Poproszę zobaczyć. Mam tą samą, mam taką samą, mam identyczną. Odkładamy, polecamy i będzie więcej za tydzień. I Archistoria. No to jest fenomenalna opowieść o architekturze. Jeszcze jedna książka, która spadła. Uwaga, uwaga. O, to jest jakaś bajka. Ją. Pewnego razu w Londynie Gregory Rogers Picture Book. Opowieść, no można powiedzieć, narysowana, wymalowana. Tak, wskakujemy w sam środek historii i świata, w którym żył pan Szekspir. No wspaniałe to są opowieści. No to teraz króciusieńko jeszcze. Zapamiętajcie sobie kilka zwycięskich tytułów w plebiscycie blogerów. Książka dla niedorosłych, Lokomotywa 2018. Fabuła. Babcocha, Justyna Bednarek. Fakt. Drzewa. Opowiadaliśmy o tych książkach. Wojciech Grajkowski, Piotr Socha. Obraz. Emilia Dziubak. Horror. Ale się nie wyspał, Tomku. Idźmy dalej. Tomasz Samojlik. Komiks. Zguba Zębiełków. Joanna Weiss. Zwierzę objaśniarka, przekład. Wojciech Grajkowski, Piotr Socha, od A do Z. Słuchajcie, to są wybrane pozycje, wybrane przez czytelników, a oni coraz uważniej czytają i się zastanawiają. No to może zaproszę was jeszcze na pewien strych. Popatrz na to! Wow! Wow! Oddawaj to! To moje! Ja to znalazłam. Oddawaj to, słyszysz? Ja to chcę mieć! Oddaj! Co się stało? No, co się stało? Co się stać mogło? Spadł ktoś? Spadł ktoś do czarnej dziury? Ktoś go porwał? Ty co? Ano, to się stało, że kłócąc się, Polo i Nika wpadli do kufra z pamiątkami babci. I no właśnie, znaleźli się w innych czasach. Michale, mógłbyś o tym książkę napisać. Tak. Zgadza się? Spotkali pewnego pana z przeszłości i wyruszyli z nim w świat latającym wagonikiem, szukając skarbów z kufra babci. Przystanek numer 1 – Peru. I Ernest Malinowski, który zaprojektował kolej transsyberyjską. Przystanek numer 2 – Australia. Jest rok 1840. Polski podróżnik i geolog Edmund Strzelecki jako pierwszy zdobył najwyższy szczyt Australii. A ten najwyższy szczyt nazywa się jak? Taka polska nazwa. Góra ko... Kominiarza? Nie. Kościół. Szczyt.

Niezbyt. No właśnie, ta choroba zazwyczaj, prawda, trwa niedługo. A chłopiec, którego spotkałam, jest chory od 12 grudnia. Na dosyć poważną chorobę, nawet bardzo poważną. A ta rozmowa z nim przydarzyła się, kiedy odwiedziłam szpital, dziecięcy oddział onkologiczny. Właściwie stało się to dzięki fundacji Zaczytani.org, dzięki dwóm wspaniałym osobom, Kasi Nawrockiej i Agnieszce Krajnik, które przychodzą do tych dzieci, rozmawiają z nimi, czytają książki i wiecie co? To jest bezcenne. Dla tych chorych dzieci niesamowicie ważne. Niekiedy jest jak promyk słońca w ciemnej nocy, której nie ma końca badaniom, zastrzykom i temu wszystkiemu, czego nikt by dla was nie chciał. Tym bardziej więc ogromnym szacunkiem myślę sobie o pracy ludzi z Fundacji Zaczytani.org i serdecznie zachęcam wszystkich dorosłych, którzy chcieliby umilić tym dzieciom czas, o to, aby zgłaszali się do fundacji. Szpitali jest wiele, dzieci potrzebujących także. A Kuba jest waszym rówieśnikiem. Na chwilę wpuścił mnie do swojego świata, a ja postanowiłam podzielić się tym światem z wami. Gdzie ty teraz jesteś? We szpitalu. A dlaczego tu się znalazłeś? Bo mnie bardzo bolało na prawym boku i przyjechałam tu. Kuba, słuchaj, a co tutaj się do nas odzywa? Słyszysz? To takie pum, pum. To jest pompa, która nam pomaga wdawać płyny, które musimy przyjąć. A zaprzyjaźniłeś się z nią trochę? Nie, bo to jest pompa. Ty z nią się przemieszczasz? Tak, muszę ją prowadzić na korytarz, bo nie mogę mnie odłączyć. I cały czas jesteś z nią, tak? Tak. Nerwuje cię trochę? Nie, fajna jest. A możesz ją opisać? No, mogę. Jest duża, jest wielka, jest fajna. I już. Do góry ma takie jakby torebki, co? No, to są właśnie te płyny, które mi dają. Teraz nie masz włosków, tak? Bo pod chemii wypadają, nie polecam. A co to ta chemia jest? Chemia to jest takie coś, silny lek, że mi rozwala to i rozwala mi tą chorobę, co mam. I włosy mi wypadają. Ale wiesz co, ty masz niezły statek. To nie jest statek, to jest łóżko. No nie jest to zwykłe. To jest normalne łóżko, proszę pani. Pokazać pani? No, pokaż. Co się dzieje? No, łóżko sobie trochę się podnosi, musi się rozruszać. Uważaj pod sam sufit, bo odlecisz. Nie, nie odlecę, bo to i tak jest precyzowane do wysokości o 5 metrów. Takiego chyba nie masz w domu, co? Nie. Kuba, ile ty masz lat? 8. A kiedy tutaj trafiłeś do szpitala? 12 grudnia wieczorem. Karetka mnie wiozła na sygnałach, no bo mnie musiała przewieźć tutaj. I ten, i no, że mnie bardzo bolało, nie mogłem iść. Jesteś trochę łobuzem? Nie, dzisiaj byłem bardzo grzeczny, a pani mnie pochwaliła. Kiedy łobuzowałeś? 2 lata temu. No co ty mówisz? Czyli jak miałeś 6 lat? Nie wiem, bo wtedy byłem mały i ten, brałam przykład z innych. A teraz niby jesteś duży, tak? Nie wiem, ale siusiu mi się chce. Teraz? Dobra, to zaraz pójdziesz, ale musisz tą maszynę zabrać, tak? Tak. Jak ona do ciebie jest podłączona? Przez browiaka. Pani nie wie? Nie wiem. Pani nic nie wie? No nie, no może trochę wiem, ale akurat tutaj nie znam cię kompletnie. O, rety. Tutaj się kończy na sercu. Mhm. A słuchaj, a jak ci tu jest w tym szpitalu? Nie wiem, ale chce mi się sikać. Okej. To bierz tą maszynę wielką. O, idź do łazienki, ja zamknę drzwi, dobra? Teraz mogę? Zamykam. No i właśnie to była opowieść Kuby, Tomeczku. No a teraz specjalnie dla Kuby przepiękna muzyka. No to teraz uwaga, uwaga, panowie drodzy, sami panowie w naszym studiu. Zadamy pytanie waszym młodszym kolegom. Co to takiego jest ten smog? To jest na przykład smog prawdziwy, który lata. A, zjadł chlorewne. Do zobaczenia. Szczęśliwej drogi. Pomyślnych wiatrów. Zdrowia i sukcesów. Złamania karku, karamba. Panie Cezary, nie dość, że smog utrudnia nam oddychanie, to jeszcze zjadł królewnę? Na pewno nie jednej królewnie mógł przysporzyć przynajmniej kaszlu, albo nawet gorszych dolegliwości. Witamy bardzo serdecznie, pan Cezary Szmitkę z Centrum Nauki Kopernik jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No to może zacznijmy od początku. Ja byłem w Centrum Nauki Kopernik. A wiesz, co to takiego smog? Smog? Mhm. To jest to, co się żywi, smog. No właśnie, chyba. Świetnie. A panowie wiedzą smog? Ja wiem, że to zatruwa powietrze, to jest coś takiego jak spaliny, coś takiego. To jest dym z komina. Na przykład. Panie Cezary, zgadza się? No, powiedzcie chłopaki, uczycie się trochę angielskiego? Ja trochę. Spróbujemy sobie może rozszyfrować, co to jest ten smog. Kojarzycie smog, może, smog, co to jest po angielsku dym? Jak jest dym po angielsku? Jest bardzo podobnie. Ja nigdy się tego nie uczyłem. Tak, smoke. Tak jest. Nawet na papierosy mówi się smokes, tak, bo też dają właśnie dużo takiego dymu. A wiecie może, jak po angielsku nazywa się mgła? Nie. Mogs? Kończy się faktycznie na og, a zaczyna na f. Co razem daje nam? Fogs. Fog. Tak, dokładnie. A smog to jest taka mieszanina. Właśnie tego, o czym mówiliście, czyli tego, co zostaje z różnych spalin, zmieszana często z wodą w powietrzu, przez co tworzy się taka mgła, w której wisi mnóstwo dymu. Trochę smoke, trochę fog, czyli razem... Smog. Tak jest, smog. Czy smog można zobaczyć? No tak, tak samo właśnie jak te mgłę. I często zimą, chociaż zima to nie jest najlepsza pora dokładnie na mgłę w miastach, to może się okazać, że jest zupełnie szaro. Że tutaj, ze studia, na pewno nie widzielibyśmy już Pałacu Kultury. Czasem jest nawet tak, że widać trochę odrobinę błękitnego nieba nad nami, ale wszystko dookoła jest zasnute tym wiszącym bardzo nisko smogiem. A czy to prawda, że małe miejscowości, wsie, wioseczki są zupełnie wolne od smogu, że on dotyka tylko dużych miast? W dużych miastach na pewno jest problem, bo w dużych miastach czego jest więcej? Smogu. A dlaczego? Kto jest mieszka więcej samochodów. W miastach? Tak, więcej jest dużo samochodów. Mieszka więcej ludzi. I więcej kominów. I więcej kominów, dokładnie i tak. I więcej papierosów. I przy okazji pewnie więcej papierosów. I to wszystko razem wzięte sprawia, że w niewielkim miejscu, no bo takie miasto nie zajmuje bardzo dużo miejsca. Zakopanym. Zbiera się dużo takich zanieczyszczeń. A dodatkowo rzeczywiście w Zakopanem czy w Krakowie jest dodatkowy problem. Te miasta są w takich nieckach, czy też w dolinach. Otoczone są górami. Nie muszą to być nawet bardzo wysokie góry. Ale to już sprawia, że działają trochę jak miska, w której ten smog cały czas leży i nie ma za bardzo jak się rozwiać. A jeżeli chodzi o takie reagowanie i ochronę swojego własnego zdrowia, to co my możemy zrobić? Czy my w ogóle cokolwiek możemy zrobić, żeby ochronić się przed tym, co szkodzi naszemu zdrowiu? Tak. Bo szkodzi czy nie szkodzi? Szkodzi. Zdecydowanie szkodzi. Szkodzi. A co może nam zrobić taki smog? Powietrze psuje. I po tym zepsutym powietrzu ja na przykład dosyć szybko czuję, że wysycha mi gardło. Mhm. Chwilę później zaczyna się taki kaszel. Całkiem podobny nawet czasem do tego, jak kaszlą palacze. Tak? Chociaż no, przecież sami tutaj nie palimy. A co można zrobić? No doraźnie pewnie można nie oddychać. Brzmi jak dobry pomysł? Nie. Ja zawsze wtedy nie oddycham. Nie proponujmy tego. No tak, no bylibyśmy w stanie wytrzymać co? Minutę? No, to jak nam pójdzie bardzo dobrze. Nie? A w jaki sposób możemy ochronić się przed tym smogiem? Czy jest jakiś sposób? Przyznacie jakiś sposób? Możemy ogłosić w państwie, że nie można palić na przykład takich substancji jak plastik albo no i te samochody elektryczne, co teraz ludzie wprowadzają. Powiem. Świetny pomysł. Świetny pomysł, nawet dwa świetne pomysły. Mhm. Co jeszcze możemy zrobić? Jeszcze macie jakieś pomysły? Można ograniczyć korzystanie z samochodów, bo one wydzielają spaliny i jeździć komunikacją miejską. No i właśnie, to mówię, żeby elektryczne było. A można wskoczyć na rower na przykład? Tak, można ja prawie zawsze bym jechał na rowerze, tylko mam za mały rower. A to da się coś z tym zrobić pewnie. Może w Opolu jest jakiś sklep z rowerami? Jest? No, nie ma za dużo. No to wiesz, niedaleko Wrocław, może tam są jakieś sklepy z rowerami, co? No nie wiem. No przy tylko okazji w Warszawie rzecz, możecie. Dopóki kupić. Mamy ten smog, to no, można oczywiście jeździć na rowerach, ale póki on wisi w powietrzu, dobrze jest przy tym pamiętać jeszcze o takiej doraźnej ochronie, jak na przykład maseczki przeciwsmogowe. No właśnie. Jeżeli a niestety niewiele osób z tego korzysta. Niestety. Jak to, patrzymy sobie tak... No to bardzo tak, drogie. Nie, no to nie jest takie nie bardzo drogie. Tak, ale bardzo skuteczne. Skuteczne czy nieskuteczne? No, te nieco droższe maski rzeczywiście są skuteczne, bo są w stanie odfiltrować zarówno te wszystkie drobne, zawieszone pyły, bo to obecnie z nimi głównie mamy problem, ale też często różnego rodzaju bakterie. Przy czym, jeżeli będziemy podróżować sobie w grudniu czy w styczniu autobusem, gdzie co trzeci pasażer kicha i parska, to może też być całkiem nie od rzeczy. Ale wydaje mi się, że często próbujemy trochę tak zaklinać tę naszą rzeczywistość. Udawać, że nie ma problemu, że na pewno nie jest tak źle. A te maski wiszą na uszach, takie są niewygodne. A przecież jeżeli coś będzie nam się działo z płucami, to co? No, za 10, 20 lat? I nie można dużo pić piwa. Bo mój dziadek zginął przez... dziadek Kadzik mój zginął przez to, że taki ktoś bardzo dużo piwa pił, wsiadł do samochodu i potrącił dziadka. A wiesz, Tomku, powiedziałeś bardzo ważną... powiedziałeś bardzo ważne zdanie. Absolutnie. A w ustach dziecka to brzmi bardzo mocno i może dzieci posłuchają dorośli, bo oni wciąż to robią. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale naprawdę piją piwo, piją inne trunki i wsiadają do samochodu. I są ogromnym zagrożeniem, nie tylko potencjalnym, jak to my mówimy, ale dzieje się to, co stało się z twoim dziadkiem. Bardzo mi przykro z tego tak, powodu. Mój dziadek sobie pracował na koparce, no i zginął przez tego człowieka. Mhm. No widzisz, teraz pewnie gdzieś tam słucha, patrzy na nas z góry i tak. Chroni cię. Tak, mam nadzieję, że tak jest. Kochani, ja myślę sobie, że gdybyśmy chcieli wskoczyć na ten rower, kiedy smog wisi w powietrzu, albo na przykład, gdybyśmy chcieli... Mój dziadek wskoczył gdzieś na rower i jechał 3 dni na wakacje. I pewnie miał te wakacje wspaniałe. Ale gdybyśmy chcieli wskoczyć na rower, albo na przykład mieli ochotę pobawić się w kałuży, jak to dzieci często lubią robić, to wtedy koniecznie, w momencie, kiedy ten smog wisi w powietrzu, zakładamy na twarz co takiego? Maskę. Zapamiętali? Tak. Oj, paluselka! Patyków i wśród liści się kucnęli nad kałużą. Pracowici kałużyści Wygrzebują grób. to odważnie podejmijmy wyzwanie raz jeszcze. Trzylatki w gotowości? To co to jest ten smog? Niezaczyszczone powietrze. Nie oczyszcza Pani Boże powietrza. A skąd się to brudne powietrze bierze? Z mgły albo smogu. To ja wiem, co to jest mgła. Takie chmury. Że? Powietrze niedobre. Mówicie gła. Może człowieka napaść i zabrać serduszka, ale boi się pani? Nie, nie boję się. A co może powietrze oczyścić? Deszcz! Deszcz! To jest taka mokra przygoda. O tak, o tak. O, leje na łeb. Bo to jest picie dla roślinów. Żeby rosnęły, tak. A jak sobie ludzie mogą radzić ze smogiem? Polewaczką, konewką tak oblewają. Jak kiedyś byłam duży, to zaoczyszczałam własny pokoik. A u mojej mamy jest brudno, a moja mama nie umie robić obiadu. A mój tata obiera ziemniaki na obiad. Ja coś powiem ludziom, że nie można palić pożarów, bo wtedy wasy oddech zamienia się na brud. Zęby się z tego psują. Nie pal pożarów, tylko na działce można. No bo u nas na działce jest daleko sąsiadzi. Kto? Brama jest. Ale kto? Kto jest daleko? Pan Janek to jest nasz sąsiad. I on nie czuje tego, bo on jest nieczuły. Naprawdę. Ja też. Panie Cezary, a w naszym studiu Cezary Szmitke z Centrum Nauki Kopernik. Czy panu także zęby się psują od smogu? Staram się nie otwierać za bardzo ust i oddychać przez nos. To wtedy jest troszkę lepiej. A pan zaoczyszcza własny pokoik, żeby tam było dobre powietrze? No, staram się, ale na pewno nie wietrząc. Bo w takim razie to można co najwyżej wywietrzyć Warszawę, wypuszczając trochę czystszego powietrza na zewnątrz. To, co na pewno warto zrobić, to może nie poddawać konewką, ale zadbać na przykład o odpowiednią wilgotność w domu. Kiedyś mieliśmy do czynienia z takimi pięknymi, wieszanymi na kaloryfery ceramicznymi pojemnikami, gdzie nalewało się wody. To prawda. Pod wpływem ciepła z kaloryfera, zwłaszcza zimą, a woda paruje, no i mamy więcej wilgoci w powietrzu. I to już jest w stanie odrobinę załagodzić te nasze podrażnione gardła. Mm-hmm. A tak cytując jeszcze chłopca 4-letniego, Julka Łobuziaka, wolno palić te pożary, czy nie wolno palić tych pożarów? Co ciekawe, pożary, oczywiście jeżeli komuś mają przeszkodzić, czy zniszczyć dom, czy spalić las, to na pewno sensie. Nie są wskazane. Nie, na pewno nie. Czy jeżeli chodzi w ogóle o palenie rzeczy, może nie pożary, ale zdarza nam się palić paliwo. Na przykład w elektrowniach, albo w naszych piecach. No bo paliwo, jak nazwa wskazuje, to coś, co się... pali. Tak, coś, co się pali. To nie jest tylko benzyna w samochodach, ale węgiel czy drewno to też jest właśnie paliwo. Wiecie, skąd się bierze paliwo? Nie. Są wyroby człowieka. Z fabryk? No, z fabryk. No tak, tylko wiecie, no. To jest tak trochę jak z mlekiem, nie? Mleko bierze się ze sklepu. A do sklepu skąd dochodzi mleko? Z natury. Z natury. A dokładniej z? Z krowy. Z krowy. Tak nie jest. Nie tylko. I z kóz na przykład. Nie, i z kóz. Nie. Panie Cezary, to trawy, jest dobrze. Trawy. I z trawy, tak. A krowa musi jeść trawę. Dokładnie. No a teraz to paliwo. Paliwo w fabrykach bierze się z? Paliwo bierze się... Paliwo bierze się z ropy, którą wykopuje się spod ziemi. No i teraz problem jest taki. Jeżeli my to wykopujemy spod ziemi i to nasze paliwo spalamy, to dostajemy z niego trochę ciepła, a poza tym jeszcze te spaliny, nie? No tak. Część z tego, co zostaje ze spalin, zeżrą rośliny i użyją tego, żeby rosnąć większe. Albo zjedzą. Albo zjedzą. Jeżeli spalimy drzewo, no to drzewo spłonie i to, co z niego zostanie, zostanie wchłonięte przez inne rośliny i wyrośnie kolejne drzewo. Ale jeżeli wykopujemy spod ziemi, czy to węgiel, czy to ropę, to jest coraz więcej tych substancji w powietrzu. I wreszcie nie będziemy mieli miejsca na tyle drzew, żeby one znowu to wszystko chwyciły. Zwłaszcza, że mamy przecież dużo pól, na których uprawiamy, co się uprawia na polach. Buraki. Buraki, Co jeszcze lubimy zjeść z pola? Marchewki. Marchewki. Ziemniaki. Ziemniaki. Cebulki. Cebulki. To, no to chyba wszystkie najważniejsze Pobulki. Narodowe potrawy, tak możemy Pobulki. Już tym załatwić. W związku z czym, im więcej wykopujemy, tym więcej tych substancji jest w powietrzu, no i wtedy już nie ma co z nimi zrobić. Nic tylko wdychać. A w powietrzu ono długo nie wstrzymamy, nie? Ależ ciekawie ten pan opowiada. Ciekawie? Tak, bardzo. Tak. Bardzo ciekawie. Pan Cezary Szmitke z Centrum Nauki Kopernik nas odwiedził po raz pierwszy. Odwiedzi pan nas jeszcze kiedyś? Bardzo chętnie. Na rowerze. Tak jest. Z maseczką na twarzy, jeśli będzie w powietrzu wisiał. Co takiego? Smog. Smog. Smog. Jasna sprawa. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za te zagadkowe odwiedziny dzisiaj. Dziękuję, Michale. Nie ma za co. Dziękuję, Staśku. Dziękuję. No i zaśpiewaś nam jeszcze. Dziękuję. Dziękuję, Tomku. Zwłaszcza tobie, bo przyjechałeś przecież z Opola. Z samego końca Polski, można powiedzieć. Z pięknego miasta, jakim jest Opole. Zgadza się? Mhm. Aha. To co, będzie jakiś mini koncert? Z naszymi marzeniami do świata podążamy. Niech spełnią się tęsknoty ukryte w naszych snach. Niech ocean uczuć zbudzi dzień zwyczajny. Każdy ma prawo cząstkę siebie innym dać. Niech to będzie przepiękną puentą naszej dzisiejszej zagadkowej audycji. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Za chwilę usiądzie w tym miejscu Wojciech Mann. Właśnie. A żeby ochronić ten twój piękny głos, Staśku, to możemy otworzyć okno i krzyknąć tak jak przed chwilą ta pani. Kraje, gdzie się wiedzie, żywot spokojny i bez troski, gdzie nie trzeba uszu myć, gdzie można wreszcie sobą być, można żyć daleka od globalnej wioski. Dziurawa łajba niesie nas na dziki ląd. Odkryjemy wyspę, gdzie przyjemniej żyć. Tam, gdzie ocen nikt nie stawia, można po dziewiątej wstawać, nie trafią nawet z mapą tam dorośli. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko kurz. Ściągnijcie wodki, gdy strach przejdzie pod kranie. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za iPhone 7 64 GB o wartości 1899 zł. Teraz zapłacisz 475 zł, a resztę za pół roku. A przy zakupie laptopa HP z procesorem Intel Core i3 o wartości 1599 zł. Teraz zapłacisz 400 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.